Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi ayet-i kerime, eğer size yasak kılınmış bulunan büyük günahlardan uzak durursanız dediği için, ister istemez büyük günahlar ile ilgili olarak bizlerin de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Ashab-ı kiram döneminden bu yana, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam bile, Kur'an-ı Kerim'in kendisi bile bizlere bir takım günahların büyük olduğunu özellikle belirtmiş ve bunlara dair dikkatlerimizi çekmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela bir hadis-i şerifinde İctenibu es-seb'al mubikat diyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanı helake götüren yedi büyük günahtan uzak durunuz diyor. Bunlar arasında başta şirki, anne babaya karşı gelmeyi, savaştan kaçmayı, büyücülük yapmayı, bir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara ağır iftiralarda bulunmayı, zina ifsadında bulunmayı gibi günahlar sayıyor. Buradan hareketle Tavus tabiindendir. Diyor ki İbn Abbas'a soruldu. Hadis yedi günahtan bahsediyor ya. Buradan hareketle sorulmuş olmalı İbn Abbas'a. Diyor ki büyük günahlar diye soruluyor ona. Büyük günahlar yedi tane midir? O da diyor ki hayır, aksine 70 olma ihtimali daha yüksektir. Bir başka rivayette Said bin Cübeyr'in İbn Abbas'tan naklettiği rivayette diyor ki büyük günahlar 7 tane midir? Hayır diyor, 700 tane olma ihtimali daha yüksektir. Bu ne demektir? Her bir günah kendisinden daha büyük günaha göre küçük, kendisinden daha küçük günaha göre büyüktür. Ama şunu bilelim, kaide şu. Alimler diyorlar ki bunu boşa söylenmiş bir laf değil. Kitap sünnetten hareketle çıkartılmış bir sonuçtur bu. La kebirete ma'al istiğfar ve la sagirete ma'al israr. Yani istiğfar ettiğiniz, tevbe ettiğiniz takdirde büyük günah kalmaz. Çünkü tevbe her günahı siler süpürür. Fakat ısrar edip durursanız da bir küçük günah küçük olarak kalmaz artık, büyür o. Nasıl olsa bu günah küçüktür deyip o günahın tiryakisi ol. Mesela Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor, benim için bakmam helal olmayan bir kadına bakmam ne kadar helaldir? Nereye kadar helaldir? Diyor ki ya Ali, lekel ula ve aleykel ahira. Birincisi sana ait, lehinedir. Yani o senin için caizdir. Fakat ikincisi senin aleyhinedir. Yani yolda gidiyorsun, karşına çıktı, gördün, yüzünü bu tarafa çevirdin. O zaman vallahi kolaydı iş. Şimdi yüzünü hangi tarafa çevireceksin bilmiyorum ki. Belki şöyle semaya bakarak yürüsen, ondan sonra da millet ne diyecek sana bilmiyorum. Yere bakarak yürüsen kime çarparsın, karşındaki hakaretle sana önüne baksana der. Ne olur ben de bilmiyorum. Yani maalesef cemiyet günahla kaynayıp şey ettiği zaman iş biraz zor. Peki bu durumda ne diyeceğiz? Bu durumda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali radıyallahu anh efendimize söylediğini şöyle söyleyebiliriz. Biz istikametimiz neyse, yola giderken ne şekilde bakıp yürümemiz gerekiyorsa öyle yürüyelim. Aniden gözümüze karşımıza çıkan, çarpan, bizim dikkatimizi harama çekecek türden olan, resimlerden, reklamlardan, niçin resimler, reklamlardan başlıyorum? Maazallah, çünkü öyle cazibeli yapıyorlar ki artık. Resimler, reklamlar kendi canlılarından daha dikkat çekici hallere getiriyorlar bazen. Bunlardan kendinizi yine uzak tutacaksınız. Bakışı sürdürmemeye dikkat edeceksiniz. Kendinize gelir gelmez yüzünüzü oradan çevireceksiniz. Canlı olsun veya cansız olsun. Israr ettiğiniz takdirde işte küçük günahlara diyor, o takdirde küçük günahlar küçük olarak kalmaz, büyür. Büyür. İbn Mesud radıyallahu anh'ten şimdi geçmiş alimlerin söyledikleri. Diyor ki büyük günahlar 4 tanedir. Ama öyle 4 tane sayıyor ki bir tanesi bile bir kişiyi helak etmeye yeter. 1- El-ye'su min ravhillah. Allah'ın sana yardıma geleceğinden ümidini kesmek. Çünkü ayet-i kerime diyor ki innehu la ye'su min ravhillahi illel kavmul kafirun. Allah'ın yardımına geleceğinden ümidi ancak kafirler topluluğu keser. Bu 1. 2. El-kunutu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Benim günahlarım çok. Nasıl affedilirim? İşte bu da küfürdür. 3. El-emnu min mekrillah. Allah'ın sana mekrinden yana kendini emniyette görmek. Ne demek Allah'ın mekri? Ben evvelallah kendimi kurtardım, paçayı kurtardım. Yani Allah beni cennete koymayacak da kimi koyacak? Ha, bir an için böyle düşünürsünüz, o emniyet vermez insana. Ya Allah'a hamdolsun yani herhalde şöyle cennetin kıyısına köşesine bir yerlere gireriz falan. Bu o değil. Her insanda bazen. Ama buna kendinizi kaptırmamak lazım. O zaman habbeniz kubbe olur sizin gözünüzde. Bir de bakarsınız ki dersiniz ki ya herhalde şöyle Cebrail kadar olmasam bile falan oralara kadar kendinizi görmek gibi bir hastalığa müptela olabilirsiniz. Öyle olanlar var maazallah. İşte bu Allah'ın mekrinden emin olmaktır. Bitti artık ya. Ben, tamam. Kardeşim ben, bu iş bitti. Biz artık Allahü Teala'nın Evliyaullah'ı arasına girdik. Bir daha da bu mertebeden inmeyiz. Allah bizi azaba uğratacak bir işle karşı karşıya bırakmaz. Allah bizim için mutlaka iyilikler ve güzellikler takdir eder. Gibi Allah'ın bazen seni imtihan etmeyeceğinden, sıkıntılara farkında olarak veya olmayarak maruz bırakmayacağından, titizlik isteyen acaba deyip olayı dikkatle incelemenizi gerektiren hususlarla karşı karşıya bırakmayacağından emin olmayacaksınız. Yani her zaman her vaziyette imtihan edilmekte olduğunuzun şuurunu muhafaza edeceksiniz. Cenab-ı Allah ne diyor? وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةِ. Biz sizleri imtihan olmak üzere, fitne olmak üzere hayırla da sınarız, şer ile de sınarız diyor. Baktım ki Allah-u Teala sürekli olarak sana güzel şeyler veriyor. Hoşuna giden, beklediğin, seni yükselten, ilerleten, maddi ve manevi olarak tamam, artık herhalde ben Allah'ın sevgili kulu olmasaydım bütün bunları bana vermezdi ki canım dediğin zaman Allah'ın mekrinden emin olursun. Bu da büyük günahlardan birisidir maazallah. Ve bir diğeri eşşirku billah. Allah'a ortak koşmak. Abdullah bin Mesud tabi büyük günahların en büyükleri olarak bu dördünü saymıştır. Allah'ın imdada yetişeceğinden, darlık ve sıkıntıdayken senin imdadına yetişip seni rahata kavuşturacağından ümit kesmek. Tamam artık ya, bizim işimiz bitti. Hayır. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah'ın mekrinden emin olmak ve Allah'a ortak koşmak. İbn Ömer'den büyük günahlar 9 tanedir dediği rivayet edilmiştir. 1. Canı öldürmek. Haksız yere başkasını öldürmek. 2. Faiz yemek. 3. Yetim malı yemek. 4. İffetli Müslüman kadına iftirada bulunmak. 5. Yalan şahitlik yapmak. Çünkü yalan şahitlikle haklar kaybolur. 6. Anne babaya asi olmak. 7. Allah yolunda savaşırken savaştan kaçmak. 8. Sihir yapmak. 9. Allah'ın beyti haramında haktan uzak iş yapmak. Yine alimlere göre büyük günahlar arasında sayılanlar: kumar, hırsızlık, içki içmek, selefi saliha dil uzatmak, sövmek. Bu ayet-i kerime ile yasaktır biliyorsunuz. Fakat maalesef cahil cühela bir takım insanımız, bir bakıyorsunuz ashab-ı kiramı diline doluyor, ileri geri konuşuyor. Sen kimsin yahu? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a Allah'a fi ashabi ve la tettehizuhum garadan min ba'di. Ashabım konusunda benden korkunuz, Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz diyor. Benden sonra onları dillerinizle atacağınız oklara hedef yapmayın diyor. Onlar hakkında ileri geri konuşmayın diyor. Allah'a yemin ederim diyor, sizden herhangi birinizin Uhud dağı kadar altını olsa ve onu Allah yolunda infak etse, onun yaptığı o infakın değeri sahabelerimden herhangi birisinin, herhangi birisinin bir avuç harcamasına veya onun yarısının harcamasına denk olamaz diyor. Uhud dağı nerede? Bir avuç veya bir avucun yarısı nerede? Ona erişemezsiniz diyor. Peygamber çok kadir şinastı aleyhissalatü vesselam. Her bakımdan kendisinin yanında duran ashabı daima korumuş, kollamıştır. Ashab-ı kiramın bazıları Halid bin Velid hakkında bir sebep dolayısıyla ileri geri konuşacak oluyorlar. Ashabımı bana terk etmeyecek misiniz diyor. Hem de üstelik Halid bin Velid daha yeni Müslüman olmuş. Ashabımı rahatsız etmeyerek onları bana bırakmayacak mısınız diyor. Yalnız ashab-ı kiram dahil değildir selef-i saliha. Onların yolundan kıyamete kadar yürüyeceklerin hepsi, onların izinden gidenlerin hepsi selef-i salih sayılır. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ bir ihsan. Güzel bir şekilde onların yolundan gidenler. Bu manada büyük ilim adamlarımız, müçtehitlerimiz, alimlerimiz, imamlarımız, onların izinden gidenler. Çünkü Müslüman ne der? Rabbena gfir lana وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Müslümanın sövme özelliği yok. Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şerifte böyle bir özelliği görmüyoruz. Böyle bir özelliğimiz yok. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Rabbimiz bizlere ve imanda bizden ileri geçmiş olanlara veya bizden önce gelmiş olanlara iki şekilde anlaşılmıştır. Mağfiret buyur. Bize de onlara da. Mağfiret nedir? Günahıdır. Yani bizim de günahımız olabilir, onun da günahı olabilir. Benim günahımı kimse teşhir etmiyor. Ben başkasının günahlarını mı teşhir edeceğim? Günahları teşhir edip birisine sövmek başkadır. Veya birilerine dil uzatmak başkadır. Tarih anlatmak ve tarihi olanı biteni gerçek bir şekilde ortaya koymak farklıdır. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Demek ki Selefi Salih'e sövmek İslam alimlerine göre ayet-i kerimeyle de yasaklandığı için, hadis-i şeriflerle de yasaklandığı için büyük günahlar arasında saymışlardır ilim adamları. Hakimlerin hakkı bırakıp hevaya tabi olmaları. Hakim, illa mahkemedeki hakim olması şartı yok. Eğer ben, siz veya bir başkası birileri hakkında yaptıkları işler, davranışlar, sözler veya meseleler ile ilgili hususları ile ilgili olarak hüküm veriyorsak biz hakim durumundayız. Hakimin vazifesini yapıyoruz. İlla resmi olarak hakim olmak şartı yok. Çünkü çoğumuz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini sadece yöneticilerle resmi hakimler için. Sen hüküm verdiğin zaman yine Allah'ın hükmü varken Allah'ın hükmüne riayet etmeyip başka bir hüküm koyarsan sen de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olursun. Hevaya tabi olup hakkı bırakıp hevaya tabi olmak da büyük günahlardan. Yalan yere yemin etmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Kişinin başkasının anne babasına söverek kendi anne babasına sövülmesine sebep olmak. Yeryüzünde fesat için koşuşturmak. Ve buna benzer Kur'an ve sünnette sayımı oldukça uzayabilecek daha birçok günahlar. Görülüyor ki her bir günah elbette ki kendisinden başta söylediğimiz gibi kendisinden daha küçük günaha nispetle büyüktür. Daha büyük günaha nispetle küçüktür. Fakat Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize açık açık söylediği şu vardır. O şirkin dışında bütün günahları bağışlar. Kesin olarak bağışlayacak diye bir şey yok. Bağışlar. Büyük günahlar, küçük günahlar az önce söylediğimiz gibi günlük salih amellerimizle bağışlanır. El verir ki onlar üzerinde ısrar etmeyelim. Büyük günahlar ise tevbeyle, tevbe olmazsa Allah'ın iradesine kalmıştır. Dilerse o günah dolayısıyla bizi azaplandırır. Dilerse bağışlar. O onun bileceği iştir. Ama tevbe edildiği takdirde, tevbenin de makbul bir tevbenin şartlarını taşıyan bir tevbenin de günahlar için bir kefaret teşkil edeceğinde şüphe yoktur. Bu manada bizler Allahü Teala'dan niyazımız küçük günahlarımızı yapmış olduğumuz günlük makbul salih amellerimizle kefaret bulup af edeceğini bize bu affinin bu vaadini gerçekleştirmesini niyaz ederiz. Büyük günah işlemiş isek ki işlemiş olmamız veya işlememiz her zaman için muhtemeldir. onlardan da vefatımızdan önce, ölümden önce en kısa zamanda makbul bir tevbe ile tevbe etmeyi nasip ve müyesser kılmasını dileriz. 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bir önceki ayet-i kerime ile bağlantılı olarak diyor ki: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah'ın sizin kiminizi kiminize daha faziletli kılmış olduğu hususları temenni etmeyiniz. Şimdi Cenab-ı Allah orada bir önceki ayet-i kerimede neden bahsediyordu? Büyük günahlardan kaçınmak. Küçük günahları da bağışlayacağını şey diyor, belirtiyor. Büyük günah işlemeyen, bunun karşılığında büyük günahın karşılığında ne var? Farzları ve salih amelleri işlemek. Küçük günahların karşılığında ne var? İşte sünnetiydi, müstahapıydı, kısacası Allahü Teala'nın, Resulü'nün teşvik ettiği diğer amelleri bol bol işlemek. Kişi gerek az günah işlemekle, gerek daha çok sevabı gerektiren işler işlemekle ne yapar? Diğerlerine göre daha faziletli konuma yükselir. Bu bir. Bu Allahü Teala'nın verdiği manevi bir üstünlüktür. Bir de dünyevi olarak da birilerinin diğerinden üstün olma imkanı vardır. Bundan dolayı diyor, Allahü Teala'nın kendi lütfundan dolayı başkasına vermiş oldukları kendiniz için temenni etmeyiniz. Bunun temenni edilmemesi şu manadadır: niçin ona verildi, bana niye verilmedi? Allah'a niçin diye bir sorma mevzu bahis değil. Bu bir. İki, İnsanın gıpta etmesi caizdir, haset etmesi caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıpta manasını, haset kelimesini bir hadis-i şerifte kullanıyor. Diyor ki, iki şeyde haset olabilir. Onların dışındaki şeylerde haset olmaz. Kıskanmak olmaz. Nedir olabilecek? Allah bir kimseye Kur'an'ı ve hikmeti öğretmiştir. O kimse de gece gündüz öğrenmiş olduğu, Rabbinin kendisine öğretmiş olduğu hikmetin gereği olarak hüküm verir ve öğretir. Başkasına öğretir. Birisine de mal mülk vermiştir. O kimse de gece gündüz o malı mülkü Allah'ın rızası uğrunda harcayıp durur. Bu ikisinde diyor haset olabilir. Yani gıpta. Çünkü haset ne demek, gıpta ne demek? Kısaca onları da açıklayalım. Haset, başkasının sahip olduğu nimetin zail olmasını istemektir. O nimet oradan gitsin de ben rahatlayayım. Yani o insanın elinde, kardeşinin elinde o nimetin bulunmasından rahatsız oluyor. Olmasın diyor. Bu gerçekten çok ağır, kötü bir ruh halidir. Bir Müslümanın bunu bundan kendisini kurtarması icap ediyor. Bu caiz değildir. Ama onun böyle bir nimeti var. Kalsın ne güzel. Rabbim bana da onun gibi verse. İşte gıpta da budur. Bu caizdir. İşte hadis-i şerifin de kastettiği budur. Bir adam bakıyorsun Allahü Teala ona ilim öğretmiş, hikmet öğretmiş, o da gece gündüz öğretebildiği kadar öğretiyor. Keşke ben de olsam, böyle olsam, çocuğum böyle olsa diyebilirsin. Ve bunun için çalış hatta. Demekle de kalma, çalış. Güzel bir iş yaparsın. Bir diğer insanın malı mülkü Allahü Teala vermiş, o da gece gündüz Allah yolunda onu harcıyor. Ne güzel, Rabbim bana da verse ben de harcasam diyebilirsin. Bunda bir beis yok. Ancak Tirmizi'deki bir rivayete göre de Seleme, müminlerin annesi radıyallahu teala anha, Allah Resulüne soruyor. Erkekler gazaya çıkıyor, kadınlar gazaya çıkamıyor. Üstelik biz de mirastan yarım hisse alıyoruz diyor. Şimdi bizim günümüz insanları, kadınları veya birçok kimse zannediyorlar ki bu işin farkına ilk olarak onlar varmış. Yok. Bakın daha ta Peygamber Efendimizin hanımı, müminlerin annelerinden Seleme radıyallahu anha soruyor. Biz yapamıyoruz diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Allah وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ diyor. Ayetin devamı. Başı daha doğrusu. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmış olduğu hususları temenni etmeyiniz. Bulunduğun hal üzere Allah'ın rızasını kazanmaya bak diyor yani. Allah bir takım hususları tayin etmişse sen onları aşmaya kalkışma. Allahü Teala'nın sana vermiş olduğu imkan ve çerçevede sen amel et. Allahü Teala yeri gelir seni erkeklerden de daha yüksek mertebelere yükseltir. Mesela Cenab-ı Allah ne diyor? Tahrim suresinin sonlarında diyor ki وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Allah iman edenlere Firavun'un hanımını, karısını misal gösterdi diyor. Nasıl? Diyor ki bu kadın radıyallahu teala anha اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Rabbim bana senin nezdinde cennette bir ev yap ve beni Firavun'un amelinden ve zalimler topluluğundan kurtar, koru demişti. Ondan sonra İmran kızı Meryem, İsa Aleyhisselam'ın annesini örnek veriyor. Demek ki erkek veya kadın, herkes Allahü Teala'nın kendisi için tayin ve tespit ettiği bir konumdadır. Senin için tayin ve tespit ettiği konum Allah nezdinde ilerleyebildiğin kadar ilerlemene müsaittir. Orada başkası benden ileridir, başkası benden üstündür diye bir hadise yoktur. El verir ki kendi konumunu, kendi şartlarını olabildiği kadar güzel değerlendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şerifinde ne diyor? Kadın diyor, 5 vakit namazını kılsa, Ramazan ayı orucunu tutsa, kocasına da elbette ki meşru emirlerinde, isteklerinde itaat etse, Rabbinin cennetinin istediği kapısından girer. Mesele demek ki insanın erkek veya kadın olması meselesi değildir. Mesele insanın konumunu ve imkanlarını Allah'ın rızasını celbedecek şekilde değerlendirmesi meselesidir. Mesela üstünlük veya düşüklük veya alçaklık meselesi değildir. Mesela Allah'ın tayin ettiği şartlar içerisinde o şartları, Allah'ın senin için yaptığı tayinleri, verdiklerini gönül hoşluğu ile rıza ile kabul ederek, konumunla iftihar ederek üzerine düşeni yerine getirmek meselesidir. Onun için bakın ayet-i kerime hemen arkasından olayı açıklıyor. Sizin görüşünüze göre diyor, Allah'ın kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyiniz. Bu bizim görüşümüze göre bir üstünlüktür. Hakikatte böyle midir? Olmayabilir. Olmayabilir. Firavun da erkekti. Asiye radıyallahu anh'a da kadındı. Ne olacak erkekse? Ne olacak kadınsa? Biri o kadar güzel bir istekte bulunuyor ki Rabbim senin yanında cennette bana bir ev yap diyor. Öbürünün de akıbeti belli. Hani bunun erkeklik avantajı? Hani günümüz görüşüne göre söylüyorum. Nerede burada kadının, kadın olmanın dezavantajı? Var mı öyle bir şey? Yok. Mesele konumunu değerlendirme meselesidir. Erkek ve kadın tarih boyunca olmuştur. Kıyamete kadar olacaktır. Mesele erkek olarak sorumluluklarını ifa edebilmen, kadın olarak sorumluluklarını ifa edebilmen meselesidir. Mesele burada. Onun için ayet-i kerimenin devamı çok harika. Konuyu tam yerine ortaya koyuyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا. Erkekler için kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlar için de kazandıklarından bir pay vardır. Demek ki erkek olmak veya kadın olmak mesele değildir. Kazandığından pay alabilmektir mesele. Konumundan kendine yarayacak neticeler çıkarabilmektir mesele. Dolayısıyla onun için İslam tarihinde, İslam zihniyetinde yok efendime söyleyeyim erkekler kadınları eziyor, kadınlar erkekleri eziyor. Hadi erkekler haklarını arasınlar, kadınlar haklarını arasınlar. Böyle saçmalık yok İslam'da ve İslam tarihinde. Bir yerde bir hak arama varsa geçmişten gelen bir haksızlık vardır. Onun içindir hak arama. Bu budur. Batı da zaten tarih boyunca haksızlıklar tarihidir. Zulümler tarihidir. Bu zulümlere karşı baş kaldırırken yapılan başka zulümlerin tarihidir. Fransız ihtilaline kadar Fransız kralların ve feodalitenin zulümlerini biliyoruz ama henüz daha Fransız ihtilalinden bu yana ortaya çıkmış olan zulümler sağlıklı bir şekilde ortada değildir daha. Tamam global olarak emperyalizmin sömürgeciliğin yaptığı zulümler belli. Kavimleri, nesilleri ortadan kaldırdılar. Daha geçen gün haberlerde işte buyurun. Koca bir kavimden Avustralya'da 200-300 bin kişi kalmış ya. Aman ya Rabbi. Zulüm işte bu budur. Batının tarihi zulüm, zulüm başka bir şey değil. İslam işte her şeyi yerli yerine koyduğu zaman, davayı, meseleyi ortaya doğru olarak koyduğu için bizim böyle bir problemimiz yok elhamdülillah. Ama buna rağmen zulümler olmamış mıdır? Olmuştur. İslam'dan sapıldığı için olmuştur. Her konuda böyle. Allah'ın adaletinden, Allah'ın gösterdiği yoldan saptın mı elbette zulüm olacak. Başka yolu yok bu işin. Çünkü adalet bir tanedir. Sapıklıklar ve zulümler sayabildiğin kadar, sayamayacağın kadar çoktur. O halde وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ Erkek olunuz, kadın olunuz. Allah'ın lütfu hepinize yeter. Hepinize yeter diyor. Allah'ın lütfundan isteyiniz. Ya Rabbi bir lahza bile lütfunu en geniş şekliyle üzerimizden eksik etmesin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Mesela burada. Allah her şeyi bilendir. Her şeyi çok iyi bilendir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Erkeksen erkek olarak neler yapman gerektiğini ve neleri yaptığını da bilir. Kadınsan kadın olarak neler yaptığını, neler yapman gerektiğini, hangi durumda olduğunu, nerelere geldiğini, nereleri yapabildiğini, nereleri yapamadığını. nereleri yapabilme imkanın olduğu halde ihmal ettiğini. Hepsini bilir. Senin erkek olmak Allah önünde, efendime söyleyeyim, birkaç puan, bugünkü tabirle söyleyecek olursak sahaya galip çıkman manasına gelmiyor. Kadın olmak da sahaya yenik çıkman manasına gelmiyor. Hiç alakası yok. Allah'ın lütfu hepimizin önünde, erkeğimizle, kadınımızla açıktır. Kim bundan ne kadar alabilirse. Erkekler ancak şu kadar alabilir. Veya erkeklerin önü sonuna kadar açıktır ama kadınların önünde sınır vardır diye bir şey diyor mu Cenab-ı Allah? Var mı öyle bir şey? Yok. Yani hepimizin çevresinde annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız, bacılarımız, teyzelerimiz, halalarımız var. Nice çevremizde de göz göre göre bile, etrafa bakarak bile, aha şu kadın bu yanın başındaki erkekten daha faziletlidir diyebileceğimiz çok kadın var. Kadın olmak onu erkeğinden geri bırakmıyor. Yakınındaki erkekten onu geri bırakmıyor. Erkek olmak da onu ileri götürmüyor. Biz erkek veya kadın oluşumuzla Allah'ın önünde ileri veya geri değiliz. Allah'ın lütfu hepimizin önünde ve erkekler için kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlar için kazandıklarından bir pay vardır. Aman erkek kadın meselesini de Kur'an perspektifiyle doğru anlayalım. İslam adına bazıları batının o efendim feminist akımların karşısındaki ruh yenilgisiyle çıkabiliyor. Efendim işte ya işte kadının durumu falan filan savunma durumuna geçiyorlar. Alakası yok. Böyle bir yaklaşıma gerek yok. Olayı önce doğru anlayacağız. Çünkü İslam insanı Allah'tan alacağı mükafatlarla değerlendirir ve onunla karşı karşıya bırakır. Bu konuda erkeğin de, kadının da, küçüğün de, büyüğün de, güneylinin de, kuzeylinin de, doğulunun da, batılının da, geçmişin de, geleceğin de herkesin hakkı, imkanı, şansı müsavidir. Hepimiz içinde bulunduğumuz şartlarla imtihan ediliyoruz. Allah'ın lütfu, fazileti, mükafatı ve cezası hepimiz için eşit şartlarda mevcuttur. Cenab-ı Allah'tan bizlere her konuda yardımcı olmasını, hakkı hak üzere hak gösterip bizlere hak üzere sebat vermesini, batılı da batıl olarak gösterip batıldan uzak kalmayı nasip buyurmasını niyaz ederiz. Allah'ın lütfundan isteyiniz diyor son olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allah kendisinden istenmesinden hoşlanır. İstenmesini sever. Bir şair de şöyle diyor. Allah'tan dilemezsen Allah gazap eder ama Adem oğlundan istersen gazap eder diyor. Onun için kimden isteyeceğimizi de bilelim. İsteklerimizi ona arz edelim. O her türlü isteğimizi dünyevi ve uhrevi karşılayabilecek olan yegane güçtür. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.